Вы слухаеце радыё «Свабода» ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны «Пражскі акцэнт». Гэтымі днямі спаўняецца год з моманту ўвядзення злучанымі штатамі эканамічных санкцыяў у дачыненні да беларускага канцэрну «Белнафтахім». Якімі былі наступствы гэтых санкцыяў для беларускай эканомікі? У якой ступені названыя захады амерыканскага ўраду прычыніліся да вызвалення палітвязняў у Беларусі? Наколькі імаверна, што санкцыі будуць скасаваныя пры прэзідэнту Абаму? Над гэтым у пражскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст. Год таму, 13 лістапада 2007 году, Злучаныя Штаты ўвялі эканамічныя санкцыі супраць беларускага канцэрну «Белнафтахім». Гэты канцэрн аб'ядноўвае фактычна ўсю беларускую хімічную нафтавую прамысловасць. У яго склад ваходзяць 50 арганізацый, у тым ліку 2 НПЗ «Беларуснафта», «Беларускалій», і агульная колькасць супрацоўнікаў прадпрыемства, што ўваходзяць у канцэрн, 120 тысяч чалавек. Прадукцыя прадпрыемстваў канцэрну складае 35% прамысловай вытворчасці краіны, траціну, і палову беларускага экспарту. Санкцыі прадугледжвалі замарожванне актываў дачыннага прадпрыемства «Белнафтахім» ЗША, а таксама забарону амерыканскім грамадзянам, кампаніям мець бізнес з «Белнафтахімам» і ягонымі замежнымі прадстаўніцтвамі. Гэтыя санкцыі дзейнічаюць і дагэтуль. Якім быў уплыў гэтых мер на беларускую эканоміку і шырэй на беларускую эканамічную палітыку? І наколькі эканамічна балючымі былі гэтыя санкцыі? Вячаслаў. Говоря о санкциях, я бы хотел отметить тот момент, что для большинства наблюдателей и обывателей санкции ассоциируются, ну, с чем-то вроде ружья в финальном акте драмы, которая стреляет и ведет к некой развязке. На самом деле санкции, будь то американские или любые другие, которые применяются, они должны анализироваться в контексте. Действенность этих санкций, думается, она имела в экономическом плане достаточно серьезный результат. Наряду с прямыми сложностями, которые санкции вызвали для продаж белорусской продукции нефтехимического комплекса за рубеж, действительно, объем дохода достаточно велик, и эта доходная часть бюджета весьма значительная для Беларуси. Это было серьезным ударом. Но кроме непосредственных и прямых проблем, косвенные издержки также, я полагаю, были достаточно серьезными. И я имею в виду даже не только упущенную выгоду долговременного характера, но и значительные проблемы с дилерскими сетями, со схемами расчетов и взаимозачетов в отношениях с партнерами и так далее и тому подобное, включая и российскую сторону. Ведь если обратиться к реакции не только белорусской, но и российской стороны на введение санкций в отношении «Белнефтехима», то Россия на различных дипломатических уровнях многократно подчеркивала недопустимость, вредность введения подобных мер. Так что эффект действенности экономических санкций в отношении «Белнефтехима», я думаю, не вызывает никаких сомнений. Я не брался бы называть конкретные цифры. Думаю, что конкретные цифры, которые приводились, начиная с попыток минимизировать этот ущерб, свести его к нескольким десяткам миллионов долларов, это была часть пропагандистской реакции официального Минска. Думаю, что ущерб может измеряться в прямом и косвенном выражении, может быть, 200 или 300 миллионов долларов, ну, пожалуй, так, по скромным оценкам. Андрей, Ці маглі б вы сказаць пра тое, якія паводле вашых звестак, паводле вашых падлікаў, страты панесла Беларусь, беларуская эканоміка ад вось гэтых санкцый? Я мяркую, што з незалежных экспертаў наўрад ці хто можа назваць гэтыя дакладныя лічбы. Гэта ведаюць толькі асобы, вельмі набліжаныя да вышэйшых колаў краіны. Напрыклад, калі менавіта год таму, калі ў Тушыню былі уведзены гэтыя санкцыі, крыніцы з нафтахімічнага комплексу сцвярджалі, што на рахунках ў Злучаных Штатах было замарожана больш за мільярд даляраў, і казалася пра тое, што гэтыя сродкі накапліваліся для рэалізацыі беларускіх планаў, вялікіх, велізарных беларускіх планаў у Венесуэле. Ну так, гэта ці не, гэта ж ніхто нам не скажа. Іншая справа, што вось менавіта год назад, калі гэтыя санкцыі былі ўведзеныя, бо мы ведаем, што ў сакавіку яны былі яшчэ крыху пашыраныя, вось тады гэтыя санкцыі дэ-факта анонсаваліся ўрадам нават за некалькі тыдняў ці нават месяцаў да ўвядзення, і беларускім уладам не складала вялікай цяжкасці разлічыць напрамак гэтага ўдару і прыняць адпаведныя меры па мінімізацыі наступстваў. І фактычныя страты былі роўныя па меру сродкаў, заблакаваных на рахунках ягоных філіяў. Гэта не было тады фатальна, бо разліковыя ланцужкі ішлі ад канкрэтных прадпрыемстваў і былі надзейна прадубляваныя. Тады незалежныя эксперты казалі, што гэта было толькі маленькай пстрычкай па носе, а вось калі б санкцыі былі ўведзены яшчэ ў дачыненні прадпрыемства Белнафтахіму, у тым ліку Беларусь-Калія, вось гэта сур'ёзна пашкодзіла беларускаму рэжыму, які вельмі засцерагаўся, каб не было абмежаванняў менавіта з камерцыйнага боку. Безумоўна, гэтыя санкцыі адносна Белнафтахіму мелі выразнае палітычнае вымярэнне. Яны, ўласна, былі ўведзеныя дзеля таго, каб дамагчыся палітычных пераменаў у Беларусі. Ну і вось наколькі гэта атрымалася? Такім відавочным вынікам санкцый стала дыпламатычная вайна паміж Менскам і Вашынгтонам. Фактычнае выдаленне з Беларусі пасла ЗША, скарачэнне паволі Менску ў некалькі разоў персаналу амерыканскага пасольства ў Беларусі і беларускага ў ЗША. Але вось калі ў жніўні сёлета адбылося сенсацыйнае вызваленне ўсіх палітвязняў, у тым ліку і палітвязня нумар адзін Александра Казуліна, некаторыя беларускія, амерыканскія палітыкі казалі, што вось гэта і ёсць наўпроставы вынік амерыканскіх эканамічных санкцый, што нягледзячы на ўсе дэманстрацыі непахіснасці з боку беларускіх уладаў, на іх заявы, што гэтыя санкцыі толькі ўмацоўваюць іх рашучасць супрацьстаяць, насамрэч пуга санкцый усё ж такі дзейнічае. На ваш погляд, ці сапраўды дзейнічае? Ці было вызваленне палітвязняў вынікам санкцый, ці было вынікам чагосьці іншага? Андрей. Калі мы не ведаем, наколькі сур'ёзным было эканамічнае ўздзеянне, дык мы не можам дакладна адказаць, наколькі эфектыўна яно спрацавала. У всялякім выпадку можна нагадаць, што ў той час прымаліся іншымі бакамі і іншыя захады, у прыватнасці і ў развязам. Ну, напрыклад, добра вядома, што непасрэдна перад вызваленнем Казуліна ішлі вельмі інтэнсіўныя перамовы ў адміністрацыі з амбасадарам Нямеччыны Гебхардам Вайсам. Таксама ўзмацніўся ж ціск з боку Расіі. Это адбывалася ў жніўні, непасрэдна пасля паўднёва-асецінскага канфлікту, калі Масква вельмі моцна ціснула, патрабуючы, па-першае, асуджэння грузінскай, так бы мовіць, агрэсіі, і па-другое, прызнаннем незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі. Так што, на мой погляд, да станоўчага выніку ва ўсялякім выпадку прывяла хутчэй за ўсё сукупнасць гэтых фактараў, а не толькі адзін з іх. Вячеслав, Андрэй сказаў, што паколькі мы не ведаем эканамічны эфект, то не можам сказаць і пра ягоныя палітычныя наступствы. Але, ну, ўсё ж такі так відавочна, што некай катастрофы гэтыя санкцыі ў любым выпадку не прынеслі. Ну і вось таксама Андрэй казаў пра тое, што былі нейкія пернікі, асабліва з боку Еўропы, вось гэтыя патаемныя перамовы пасла Вайса. Дык вось, на ваш погляд, усё ж такі, у вызваленні вязняў адыграла роль пуга санкцый, адыграў роль нямецкі пернік, ці адыграла ролю спалучэння перніка і пугі? Я неспроста при ответе на первый вопрос сказал, что экономические санкции нельзя рассматривать вот какой-то инструмент моментального, да, одномоментного действия, который приводит к определенным результатам. На самом деле санкции такие вот целенаправленные, должны рассматриваться в общем контексте внешнеполитических задач международных акторов, в данном случае Соединенных Штатов. И задача заключалась, конечно, не в том, чтобы вот добиться путем введения этих точечных санкций, изменений экономической и политической системы, либерализации и демократизации. Это было бы слишком наивно и просто, и слишком красиво и замечательно. Так просто в жизни не бывает. Политика оказания воздействия на белорусское руководство, которое проводилось уже многие годы, и даже не только начиная с акта о демократии Беларуси, который 2004 года действует и уже продлевался несколько раз. Речь на самом деле идет, что санкции нужно рассматривать в русле общей атмосферы, климата взаимоотношений Соединенных Штатов с Белоруссией, Евросоюза и Белоруссии, и в треугольнике этих акторов. Я за скобками пока оставляю Россию. Экономическая политика Соединенных Штатов, она, по сути дела, с 1994 года сводилась к существенному ограничению поддержки Беларуси в экономическом плане. Были свернуты многие программы, и это тоже можно рассматривать как прелюдию к тем экономическим и политическим баталиям, которые нарастали дальше по мере репрессивной политики белорусских властей внутри страны, ну и дипломатических войн вовне. В конце концов, мой общий вывод — это то, что эта политика Соединенных Штатов, скоординированная во многом с политикой Европейского Союза, принесла свои плоды, но нужно делать оговорку и отметить то, что была осуществлена лишь приостановка, да, действия санкций в отношении нескольких предприятий белорусского нефтехимического комплекса на полгода. То есть, на самом деле, то, что происходит внутри Беларуси, это лишь маленькое, совершенно недостаточное и частичное улучшение, которое не имеет пока еще такой стабильной, завершенной, необратимой, что называется, формы. На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. П'ятеро активістаў «Маладога фронту», затрыманыя 7 лістапада за антыкамуністычны пікет, былі прысуджаныя до 3 сутак арышту і адпушчаныя ў зале суду. Пасля аперацыі на сэрцы пісьменнік Уладзімір Арлоў пераведзены з рэанімацыі ў аддзяленне кардыялогіі. Урад Беларусі палічыў немэтазгодным зніжаць кошты на нафтапрадукты на ўнутраным рынку ў сувязі з падзеннем сусветных коштаў. Турыстычныя фірмы адзначаюць зніжэнне попыту на турпуцёўкі. Банкі на няпэўны час прыпынілі крэдытаванне пад набыццё турыстычных тураў. 70 чалавек з Менску і Івянца абвясцілі бестэрміновы пост за вяртанне вернікам будынкаў менскага кляштару бернардынцаў з касцёлам, помніка архітэктуры барока 17-го стагоддзя. Берасцейская міліцыя раз на тыдзень будзе гаварыць па-беларуску. Некалькі месяцаў таму дзень роднай мовы быў уведзены і ў ідэалагічным аддзеле берасцейскага аблвыканкаму. Ці варта беларусам абіраць для вышэйшай адукацыі універсітэты ў Аўстрыі? Чым прывабная і чым складаная аўстрыйская вышэйшая адукацыя для беларускіх студэнтаў? Што можа выклікаць культурны шок у беларускага студэнта ў Аўстрыі і за што там могуць адлічыць студэнтаў? Пра гэта слухайце ў новай перадачы «Беларуская замежжа». Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». Гадавіна амерыканскіх эканамічных санкцыяў, наступствы і прагноз. Тэму абмяркоўваюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў. Ведзе перадачу Юры Дракахруст. Я хотел бы попросить вас прокомментовать такую логику, якая зараз часам уживается некоторыми белорусскими политиками, политичными сайтами. Вот трымались американские санкции, трымались европейские санкции, так само визовые. И вот отбылось вызволение вязнев, Казулин вышел на волю. Почалося змягчэнне гэтай пазіцыі, пачаліся нейкія размовы, што, можа быць, мы і саступім, што 12 умоваў гэта, так бы мовіць, не Майсеевы запаветы, мы, можа, штосьці і скасуем. Амерыканцы нават крыху аслабілі гэтыя санкцыі. То есть, вось, Захад праявіў слабасць, і выбары атрымаліся такія ж элегантныя, як яны ў Беларусі праводзяцца заўсёды. Іншымі словамі, у межах гэтай логікі дзейнічаць трэба пугай, пугай і толькі пугай. Як толькі нават размовы ідуць пра пернік, афіцыйны Менс гэта ўспрымае як слабасць і дзейнічае так, як ён дзейнічаў заўжды. Вы згодны с такой логикой? Ну, я думаю, что это достаточно упрощенно, если не сказать примитивно. Если речь идет о каком-то контракте, торги по поводу определенного договора, то должны быть элементы и компромисса, и привлекательности для каждой из сторон. Жесткая позиция в отношении либо все, либо ничего, или позиция диктата без предоставления каких-либо выгодных вариантов для другой стороны, это непродуктивный подход. И, собственно говоря, любые переговоры на любую тему, они всегда включают компромисс и некие привлекательные варианты для каждой из сторон, иначе прийти к общему знаменателю просто невозможно. В данном случае, я думаю, что вот та многофакторность, о которой мы говорили, как раз вот это будет, видимо, и дальше все сильнее побуждать белорусское руководство к тому, чтобы отходить от своей прежней позиции балансирования между Западом и Россией, игры на противоречиях, а искать конкретные развязки, решения и договоренности. Давайте звернем увагу на то, что санкции визовые в развязу были сняты после выборов все ж. Не глядя на все эти зауваги вельми серьезные, которые были сделаны назиральниками АДБСЕ. Это значит, что тут выигрывали свою роль значно больше великие интересы, чем просто імкненне нейкім чынам пагандлявацца. Абяцалі, так, відавочна, што Еўразвяз абяцаў зняць гэтых санкцый у выпадку сумленных і справядлівых выбараў. Гэтага не адбылося, але ён усё роўна адмяніў гэтыя санкцыі. Тут ужо гаворка ішла больш, значна больш ступені геапалітычная гульня. У свой час, мне здаецца, якраз вы, Юры, на канферэнцыі в мінулым годзе у Менску казалі, што вельмі моцны ціск с одного боку, в данном выпадку, миновито с Заходу, может просто утиснуть Беларусь в Россию. Навод, коли бы ей не было этого выйстя, когда бы она была просто загнана и укут, такий мощный стиск примусил бы местовое керавництво обороняться до опошнего, и кто ведает, каких ахвяр бы это каштовала тая перемога, якая в решт могла бы отбыться. А в данном выпадку у него есть это выйстя, оно недоброе. Ён будзе выбіраць рэжым паміж дрэнным і вельмі дрэнным для яго, але відавочна, што дрэнна гэта для яго будзе Расія. Так што тут ёсць яшчэ і такая небяспека, і мне падаецца, што ты з беларускай апазіцыі, хто настойваюць выключна на як мага болей жорсткіх санкцыях, не улічваюць гэтую небяспеку. Андрей, а можна тут вось крыху удакладніць? Бо справа ў тым, што вось гэтыя санкцыі, ну, яны ўсё ж такі дазаваныя. Нават па такой даволі шырокай ацэнцы, вот якую казаў Вячаслаў, ну, это ўсё ж такі некалькі сотняў мільёнаў даляраў. Это не тая крытычная сума, каб вырашаць так, што вось без санкцый мы гандлюем з усім светам, мы глядзім і направа, і налева, а вось як санкцыі ўвялі, ўсё, няма ніякага выйсця, вось як толькі, значыць, да Расіі ісці. Ну, можа быць, вось гэты фактар, гэта хутчэй сам рэжым, сама ўлада выкарыстоўвае вось дыялогу з Захадам, што, маўляў, ну, не цісніце на нас, а то мы ў Расію пойдзем, і вам жа самім кепска будзе. Ну, па-першае, сапраўды, ўлада гэта выкарыстоўвае, і гэта ёсць тая самая гульня паміж Захадам і Усходам, пра якую казаў толькі што Вячаслаў. Па-другое, тыя адэпты жорсткасці, пра якіх мы узгадвалі, яны ж якраз настойваюць на тым, каб гэтыя санкцыі былі як мага больш жорсткія. Я згоден, што гэта было яшчэ быў зусім не такі моцны ціск. І ён так ён жа і прывёў, прабачце, толькі да невялічкіх крокаў з беларускага боку вызвалення палітвязняў. Это вельмі прынцыпова для іх, але ў агульным маштабе гэта ўсё ж, прабачце, да поўнай дэмакратызацыі яшчэ вельмі і вельмі далёка. Таму я лічу, што вось менавіта падвойны падыход, нельга пакідаць без выхада нікога, бо гэта для таго, хто гэта робіць, можа мець значна больш дрэнныя наступствы. Андрей, ну а чаму падвойны? Справа ў тым, што санкцыі вводзяцца пад пэўныя ўмовы, ну зрабіце дэмакратызацыю, калі ласка, ніякіх санкцый не будзе. Чаму ў дадзеным выпадку вы гаворыце, вось, маўляў, там Менск загнаны ў кут ці прыціснуты да Расіі? Ну, заўсёды ёсць вельмі просты і нескладаны спосаб вырашэння гэтай праблемы. Ну, мне падаецца, што гэта вельмі цяжка зрабіць сённяшняй уладзе, бо яна настроена на захаванне сваіх магчымасцяў, магчымасці, якія яна стварыла, мы ведаем, вельмі магутна, гэта абсалютная ўлада. І пайсці на дэмакратычныя пераўтварэнні, нават частковыя, гэта значыць згубіць частку гэтай улады. Мне падаецца, яна можа на гэта пайсці толькі пад прывусам. Іншага выйсця я пакуль што, на жаль, не бачу. На гэтым тыдні ў Злучаных Штатах быў абраны новы прэзідэнт. Пакуль не зразумела, якую знешнюю палітыку ён будзе праводзіць на пастсавецкай прасторы, у прыватнасці адносна Беларусі. Пра тое, што Беларусь была б зацікаўленая ў скасаванні санкцый і чакала б гэтага ад Барака Абамы, наўпрост заявіў інтэрв'ю нашаму радыё намеснік міністра эканомікі Андрэй Тур. Так вось, наколькі вам падаецца імаверным, магчымым, што новы прэзідэнт гэтыя санкцыі скасуе? Нават я бы сказаў так, наколькі магчыма, што за час, што застаўся да інаўгурацыі Абамы, іх скасуе прэзідэнт Буш, каб не пакідаць у спадчыну пераемніку яшчэ адзін крызіс. Вячеслав, як вы лічыце? Все, што я сказаў, не аставляе мне іного варыянта, як зрабіць вывод аб том, што в общем і цэлым знешняя палітычная, эканамічная, включая санкцыі, лінія Саединённых Штатаў, и Запада в целом, она обнадеживает. И можно заметить некоторые признаки того, что эта политика приносит свои плоды. Соответственно, думаю, что не в традиции Соединенных Штатов ломать то, что работает. Есть такая поговорка, которую любил еще президент США Рональд Рейган. «You ain't fix it till it's broken». Не пытайся исправить то, что еще не сломалось. Я не верю в то, что санкции будут сняты ни уходящей администрацией, ни вновь избранным президентом Соединенных Штатов. Политика будет продолжена, и она будет обусловлена, она будет основана на мониторинге и сопоставлении того, что сделано для того, чтобы вернуть санкции, усилить санкции или ослабить и вовсе снять их. Андрей, а як вы лічыце? Справа ў тым, што адзін з такіх тэзісаў перадвыбарчай кампаніі Абамы было дасягненне адзінства з Еўропай, дасягненне ўзаемаразумення з Еўропай. Ну вось пасля беларускіх выбараў мы ўбачылі, што ў гэтым сэнсе пазіцыя Еўропы і Злучаных Штатаў адносна Беларусі, ну яны разышліся як ніколі. Еўропа прыпыняе санкцыі, хай на паўгады, але выдае Беларусі такі аванс, а Злучаныя Штаты, як трымалі санкцыі, гэтак і трымаюць. Ну, дык можа, Абама захоча неяк зблізіць гэтыя пазіцыі, зблізіць тым сэнсе, што падтрымаць еўрапейскую ініцыятыву. Тое, што Злучаныя Штаты не пайшлі за Еўропай у скасаванні санкцій, гэта даволі зразумела, бо, па-першае, яны заўсёды займалі больш жорсткую пазіцыю. Па-другое, яны не так залежаць, як Еўропа, ад транзыту энерганосьбітаў з Расіі праз Беларусь. Яны ў гэтым сэнсе значна больш незалежныя. Цяпер, што тычыцца Буша, мне здаецца, што пры ўсіх ягоных недахопах у яго ідэя дэмакратычных пераўтварэнняў у свеце з'яўляецца такой натуральнай, прыроднай, яна не нанасная. І таму рабіць такі крок дзеля нейкіх палітычных выгоду, гэта я лічу абсалютна неверагодным. Што тычыцца Абамы, так, ён будзе спрабаваць, напэўна, пэўна наладзіць агульнае нейкае супрацоўніцтва з Еўразвязам у знешнепалітычным сэнсе. Аднак я баюся, што беларускае пытанне для Еўразвязу не ёсць стаіць далёка на першым месцы, у іх хапае праблему ў двухбаковых адносінах, і калі да гэтага дойдзе, яшчэ невядома. Тым больш мы ведаем, што ён сам не лічыцца вялікім спецыялістам у галіне знешняй палітыкі, і таму ён, дарэчы, і узяў у якасці віцэ-прэзідэнта Джо Байдэна, вось які якраз вельмі добра ведае і знешнюю палітыку ўвогуле, і беларускае пытанне ў прыватнасці. Ён быў адным з тых, хто падтрымліваў вельмі актыўна згаданы акт аб дэмакратыі ў Беларусі. І мне не падаецца, што ён будзе раіць свайму прэзідэнту нейкім чынам змяніць падыход. Ну, зразумела, у тым выпадку, калі ніякіх крокаў пазітыўных не будзе зроблена з Мінску. Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел политологи Вячеслав Пазняк и Андрей Федоров. Вел передачу Юрий Дракохруст. Пассажиры, что зранку кируются техником на Вильню, подъехавши до станции Солы, унутрано сбираются. Далей помежная зона, праз два прыпынкі беларуска-літоўская мяжа. Солуцы ж назавжды чысцюткім пероне чакаюць дызелю ў адваротным напрамку. Назва вёску ў перакладзе востраў. Яна пасярод памежная, а хутка мой радыяцыйнай зону. Мая падарожжа ў вёску Солы. Што на Смаргоншыне? Аповед Віталя Сямашкі пра Солы заўтра ў вечаровым эфіры «Свабоды».